Radio 1 met Petra Grijze. Heer Hilversum uit. We gaan iedere zaterdag het land in met onze grote gele bus. En vandaag zijn we terug in het Brabantse Erp. Een jaar geleden stonden we hier stil bij de impact van corona op deze hechte dorpsgemeenschap. Hoe is het hier nu? Hebben ze het verdriet kunnen verwerken? En nu Nederland helemaal open gaat, hoe kijken zij naar de toekomst? En natuurlijk hebben we ook weer muziek, poëzie en inspirerende verhalen. Blijf zeker luisteren. Hier is het nieuws met Wouter Walgemoed. De aardgasprijs is in 13 jaar niet zo hoog geweest. Voor een megawattuur gas werd gisteren op de Nederlandse gasbeurs €29,40 betaald. De verwachting is dat de prijs verder stijgt. De gasvoorraden zijn vrijwel leeg en de levering uit het buitenland is minder. Handelaren zien een mogelijke oplossing in de omstreden gasverbinding tussen Rusland en Duitsland, die dit jaar klaar moet zijn. Bij een woningbrand in Dieren in Gelderland zijn 4 honden om het leven gekomen. Hun baas is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had ingeademd bij het redden van de dieren. In het huis waren 13 honden. De brand in het raadjeshuis in Dieren brak vanmorgen vroeg uit door een probleem met een mobiele airco. Een tweede bewoner van het huis liep lichte klachten op. De maker van de populaire voetbalgame FIFA past het bekritiseerde gokelement in het computerspel aan. De zogeheten lootboxes worden als proef tijdelijk anders. De virtuele pakketjes die een speler met echt geld kan kopen om zijn voetbalteam te verbeteren. Tot nu toe wist de speler bij aankoop niet wat er in zo'n pakketje zat. En dat is volgens de kansspelautoriteit een verslavend element dat op gokken lijkt. In de nieuwe lootboxes weten spelers wel wat ze aankopen en kan een pakket worden geweigerd als ze niet tevreden zijn over de inhoud. Amy Pieters heeft in Drenthe het NK wielrennen op de weg gewonnen. De 30-jarige renster uit de ploeg van SD Works demareerde 14 kilometer voor het einde uit de kopgroep en kwam na ruim 124 kilometer als eerste over de streep. Nancy van der Burg en Carlijn Swinkels van Jumbo-Visma zijn geëindigd op plek 2 en 3. De favorieten Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten eindigden in het peloton. Amy Pieters werd in 2019 in Alkmaar al eens Europees kampioen op de weg. Het weer nog, veel bewolking, maar in het oosten is er meer zon. Het is vanmiddag 19 tot 27 graden. Komende nacht trekken er opnieuw zware buien over met onweer en zware windstoten. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij 20 tot 26 graden. En het blijft dan grotendeels droog. ANWB Verkeersinformatie. Ten zuiden van Amsterdam is het hele weekend de A9 in beide richtingen dicht en daardoor is het drukker op de andere wegen ten zuiden van Amsterdam. Op de A1 naar Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer heb je 10 minuten vertraging. De A2 richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Knoop het Amstel een kwartier extra en ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Den Haag tussen Schiphol en Knoop het Nieuwe Meer. Dan de A10 Zuid richting Den Haag tussen Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer 5 minuten extra. En tot slot de A50 Zwolle, Arnhem, daar zijn ook werkzaamheden. Tussen Epe en Apeldoorn heb je nu 10 minuten vertraging. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd, maar ermee beginnen niet meer. Want met de BugZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BugZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van de leukste attracties. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied, voor als geen mens je ziet, want een veteraan herken je niet. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. NTR. Iets na drie uur hier op Smuit in... Erp! En de bal gaat weer rond hier op het voetbalveld van RKVV Erp. Waar wij langs de lijn staan met onze grote gele bus. Toon, wie spelen tegen elkaar? De jongeren onder 17 van Erp spelen tegen de jongeren onder 17 van Sparta 25 uit Beekendonk. Het is weer gaande. En de bal gaat weer rond en bij de voetbalkantine... worden weer de bitterballen en het bier klaargemaakt voor de derde helft. Erp leeft weer. Goed om hier te zijn. En er wordt natuurlijk ook gevoetbald. Verder weg op het EK. Zojuist Hongarije-Frankrijk begonnen. Nico Wantia, hoe gaat het? Ja, zojuist afgetrapt in de Puskas Arena in Budapest. Stadion waar het Nederlands elftal volgende week in de achtste finales gaat spelen. Nu is dat het decor van de wedstrijd in de pool des doods tussen Hongarije en Frankrijk. Frankrijk, de wereldkampioen, is dinsdag uitstekend begonnen met een 1-0 zege op Duitsland. En als het vandaag opnieuw wint, dan zijn de Fransen ook zeker van een plek in de volgende ronde. Wel één wijziging in de basiself. Hernandez, de linksback, krijgt wat rust. Voor hem speelt Digne, verdediger van Everton. En Hongarije, dat start het toernooi met een nederlaag tegen Portugal. Ze hielden 80 minuten lang uitstekend stand. Maar moesten in de slotfase 3 tegentreffers incasseren. Dat hopen ze vandaag iets langer vol te houden. Bij Hongarije verrassend een basisplaats voor Loïc Nego. Geboren en getogen in Frankrijk. Werd ook met Frankrijk onder 19 Europees kampioen. Maar hij heeft zich 2 jaar geleden laten naturaliseren tot Hongaar. En speelt nu dus tegen zijn echte vaderland. Dat doet hij in de verzengende hitte. Het is boven de 30 graden en in een uitverkocht stadion. Maar na 7 minuten is het nog 0-0 bij Hongarije tegen Frankrijk. En wij gaan terug hier in Erp. Jasper is hier ook. En waarom vind jij het zo fijn om Erpenaar te zijn? Ja, ik ben hier geboren en getogen. En al 29 jaar heb ik hier eigenlijk alles zitten. Mijn werk, mijn vrienden, mijn sport. Dus het bevalt mij hier hartstikke goed. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Het was een prachtige dag dat we hier stonden een jaar geleden. De zon scheen en er klonk een zacht geruis door de frisgroene bomen. Maar de rode hortensia's en de kaarsjes die brandden op de trappen van de kerk... de wit-rode linten waarmee de tribune hier bij de voetbalvereniging was afgezet... verraden dat er hier in Erp gitzwarte bladzijden waren omgeslagen. Zoals die van Johan, die allebei zijn ouders verloor in 2 dagen tijd. Maar, zei hij toen... Het echte verdriet, komt dat nog? Terwijl er gescoord wordt trouwens. Want als een goede vriend niet eens een arm om je heen kan slaan... dan kun je ook niet rouwen. Zijn verhaal staat voor dat van duizenden families en vrienden... van duizenden en duizenden coronaslachtoffers in Nederland. Johan, ik word er ook emotioneel van, zoals je hoort. Misschien kun je het overnemen. Want kun jij vertellen hoe het is als je hier weer bent... op dit voetbalveld waar de vreugde klinkt... maar er ook andere gevoelens naar boven komen. Ja, hoi Petra. Fijn dat jullie hier weer in Erp zijn. Het gaat goed met mij, met het gezin, met de familie. We hebben het allemaal heel goed weer opgepakt, de draad. Dat is ook mede ook dankzij de gemeenschap hier in Erp. De hechte gemeenschap waar jij het ook over hebt. Ondanks dat we niet op een voetbalclub hebben kunnen zijn... of samen, of die arm nog steeds niet om je heen hebben kunnen slaan... Maar er zijn zoveel dingen gebeurd hier in de afgelopen tijd... dat we toch echt het gevoel als een schouder om je heen hebben mogen ervaren. Ja, dus... dat is toch, dat hebben jullie toch terug kunnen vinden. Want met onze bus hebben wij ook met corona de impact daarvan een stem willen geven. Dat hebben we 1,5 jaar gedaan. En in deze uitzending, de laatste ook voor een laatste lange zomerstop... en ook de laatste voordat Nederland weer helemaal open gaat... willen we ook samen met jullie vandaag hier stilstaan... bij die verhalen, de verwerking... en hoe je ook weer verder gaat na zo'n groot gedeeld trauma. Want dat is het wel... Toon, ook toen wij hier net stonden bij de tribune van een voetbalvereniging. Als jij terugdenkt aan die tijd, of als je hier rondloopt, wat gaat er dan door je heen? Nou, ten eerste ben ik heel blij dat het weer open gaat. Dus je ziet hier de jongens voetballen. In ieder geval heel blij dat we... we hebben vorig jaar een hele korte opleving gehad. In september nog gevoetbald, herdenkingsbijeenkomst gehad. En vanaf oktober is de voetbalclub eigenlijk weer dicht gegaan. In die zin, er is wel getraind door de jeugd en wat meer versoepelingen. In ieder geval heel blij dat alles weer een beetje op zijn plekje gaat vallen. En we hopelijk in ieder geval na de zomerperiode weer volle bak mogen gaan voetballen. En dat het weer allemaal helemaal losgaat. Want Johan, Harry, Toon is voor jou een heel belangrijk persoon geweest hier op de club. Jij bent de voorzitter van de club. Wie was Harry? Nou, toevallig, vanmorgen hadden we het erover. We hebben misschien nog wat plannen. Harry was iemand, was altijd op de club. Als er iets los vastgeschroefd moest worden, Harry, zei hij ook altijd, goed, dat wordt geregeld, maak je geen zorgen. En het gebeurde ook. En in die zin was Harry eigenlijk het gezicht van onze club. Maar ook de manier waarop dat je daar uitstraalde en plezier en alles dat je daar altijd liet zien. En, want even voor de, als er hier een schroefje niet goed zat aan de kant van, van het hek, dan wist hij precies... Ja, ik denk dat hier op heel Sportpark geen één schroefje of boutje of wat dan ook is, dat Harry niet in zijn hand heeft gehad. En daarom was, is het Sportpark is Harry. Vandaar ook dat we de tribune naar Harry Ophij hebben vernoemd. Ja, je zei ook, als het dan weer open gaat en ik hier rondloop, dan mis ik hem misschien nog wel het meest. Ja. Nu pas wordt zichtbaar wat we allemaal aan het missen zijn. Dus je ziet nu, kijk, de afgelopen maanden dan zie je weinig mensen, maar nu zie je steeds meer weer mensen hier op het Sportpark komen. En dan, nu ga je echt de gezichten van een Bobby, van een Kees, maar ook van, zeker van Harry, missen die altijd hier tussen iedereen instonden. Want dus, die zijn er niet meer. Die zijn er niet meer. Ik sprak net Mieke. Mieke staat hier ook aan de zijlijn. Zij zorgt ervoor dat de voetballers allemaal schone shirts hebben. En zij vertelde, ja, dat was zo raar. In het begin, we zaten nog koffie te drinken met een groepje. En een week later waren ze er niet meer. Ja. En dat gaat ook over Bobby, Kees en Harry, jouw vader, ja. Johan. Toen wij hier vorig jaar waren, en ik zei het net al, alles was afgezet met rood lint. Het leek wel een... zoals ze in het Amerikaans zeggen, een crime scene, een plaatsdelict. We wisten allemaal natuurlijk wie de dader was. Ja. En dan ben jij hier lang niet geweest. Wat was het voor jou, voor jou? Een, uiteraard ook een heel moeilijk jaar. Zeker na die zwarte bladzijde vorig jaar in maart en april... moeilijk om de draad weer op te pakken. Toch zo goed en zo kwaad als kon hebben dat gedaan. Er zijn ook gewoon ook door het jaar heen ook hoogtepunten geweest. De tribune, de herdenkingsdienst met de tribune die naar mijn vader vernoemd is. We hebben een mijmerplek geopend hier in Erp. Een fotoreportage die nu bij de kerk staat. Die ook heel indrukwekkend is. Dat zijn allemaal ook na een dieptepunt allemaal weer hoogtepunten die... Die afgelopen jaar de revue gepasseerd zijn. En allemaal tekenen van verwerking ook. We gaan ze deze uitzending ook allemaal af. We gaan naar de fototentoonstelling. We gaan naar het mijmerbankje. En Jasper, is dit voor jou ook herkenbaar? Van, ik ben blij wat ik zie. Maar ik weet ook wat ik heb gemist. Ja, want zeker. Voor jou is er ook een hoop gebeurd hier. Ja, zeker. Kijk, ik heb natuurlijk altijd in de jeugd hier al gevoetbald. En ook in de senioren, sinds mijn 18e. En ja, van vroeger uit ben ik niks anders gewend dan dat het altijd op dinsdag en donderdag of op woensdag en op maandag trainen was. En op een gegeven moment, de corona kwam, het voetballen mocht niet meer. Nou, dat viel helemaal weg. Dus in het begin moest je echt wennen aan dat je gewoon s'avonds eigenlijk geen planning had. Maar het meeste wat je dan ook nog mist is natuurlijk die gezellige zaterdagen en zondagen hier in de kantine. En dat is eigenlijk het eerste wat je mist. Naast natuurlijk dat je het ook superleuk vindt om te voetballen. Anders voetbal je nog niet zo lang. Maar op een gegeven moment mochten wij weer hier op bepaalde afstanden en in tweetallen mochten we weer gaan trainen. En toen had ik nog niet eens echt zin om te gaan voetballen. Maar ik had gewoon superveel zin om die gasten eindelijk weer een keer allemaal te zien. Want ja, je leeft zo in een bubbel, weet je wel. Want in Erp is het heel heftig geweest. Dus iedereen nam ook best wel die maatregelen best wel serieus. Dus het was ook niet zo dat we gewoon ieder weekend weer met iemand anders bij elkaar zaten. Zeker niet. Dus het was ook super fijn om weer eens een keer iemand te zien waar je altijd eigenlijk heel veel mee hebt. Maar eigenlijk al een hele tijd niet hebt gezien. Dus dat gaf eigenlijk alleen dat je ze weer zag al heel veel energie. Dat gaf energie en inderdaad, goed dat je het nog even omschrijft hoe dat was. Toon, jij vertelde, ik durfde de oprit niet eens op. Zo bang was ik. Die eerste golf was zo heftig. Nou, die eerste golf was zo heftig dat... als je iemand in Erp overlijdt, worden de klokken van de kerk geluid. Dan had je dag bij dat er 2-3 keer geluid werd. Dus dat gewoon zo snel mensen elkaar opvolgden dat er overlijden waren. Sirenes af en aan te horen waren in het dorp. Dat je echt... je was gewoon bang dat je zelf op een of andere manier besmet raakte. Dus thuisblijven. Jij zei vorig jaar ook, we gaan het herdenken in september. Dat hebben jullie gedaan. En dan ga je het verdriet zien wat iedereen heeft. Die herdenking is geweest. Er is een tribune onthuld, een plaquette met de naam van de vader van Johan, Harry. Belangrijk moment voor de verwerking, voor heel Erp misschien? Dat denk ik wel, zeker voor ons gezin en onze familie. Wij hebben dat als heel positief ervaren, omdat we op het moment Supreme niks konden doen eigenlijk. Dus met 8-9 mensen stonden we om 2 kisten heen. Ja, wij waren hartstikke blij dat we in september toch die herdenking nog konden doen. Dankzij de voetbalclub. Want dat zei ik in het begin. Hè. Jij zei toen, ik heb me wel afgevraagd. Het echte verdriet, komt dat nog? Is het gekomen? Kun je het afsluiten nu? Nou, ik weet niet of het echte verdriet of dat nog komt. Ik ben geen psycholoog of zo'n mensenkennis dat ik... Ik probeer het wel af te sluiten. Ik wil het ook afsluiten. Ik vind het fijn dat jullie een jaar na dato weer hier zijn... om hier dadelijk ook een punt achter te zetten. En zeker ook naar mijn kinderen toe. Dat die weer naar een festival kunnen. En dat daar... Wij overleven het wel dat jaartje. Maar hun zitten echt in een leeftijd. 16, 17, 18 jaar. Ja, dat is prime time of je leven. Ik kan me dat nog goed herinneren. Dat in die tijd... Je zit toch ook nog in de prime time van je leven? Kom op. Zo oud ben je ook weer niet. Nee, nou, ik lig nu wat meer thuis op de bank. Maar... Ja. Nou, wie weet wat nog kan komen. Want er gaan allemaal festivals weer beginnen. En ik kijk even naar Jasper, ook toch de jeugd. Niet 16, 17. Ja, erg en daarmee, jong. Dat is toch geen belediging? 29 nee. Is jeugd, zeker. Precies. En jij hebt daar ook wel behoefte aan, toch? Want je hebt al een kaartje gekocht voor het festival dat komen gaat. Wat gaat er gebeuren? Ja, zeker. Het is natuurlijk top dat het eindelijk weer kan en mag allemaal. Vorig jaar is natuurlijk duidelijk door welke reden alles eigenlijk niet doorgegaan. Samen met een vriend van mij organiseren we ook een festival. En we hadden eigenlijk in 2019 de eerste keer het Verzetfestival gedaan. Dat was eigenlijk wel een hele mooie editie. Was toen voor 1600 personen. Super succes eigenlijk. Dus we dachten in 2020 gaan we echt knallen. En gaan we nog een paar leuke dingen meer organiseren. Maar ja, ging allemaal niet door. En dat nu eigenlijk deze zomer het eindelijk weer, zo voelt het echt, weer open gaat. Dat is toch wel lekker, ja. Is wel een moment, hè? Voelt het als een soort bevrijding? Of kan het dat ook nog niet helemaal zijn? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik vind wel een beetje... Het eerste festival waar ik naartoe ga... dat voelt voor mij wel als een bevrijdingsfestival. Ja, zeker. Ja. En hoe kijken jullie daarnaar? Toon? Johan? Ja, goed. Ik zelf heb wat minder met het bezoeken van festivals. Maar ik vind het in ieder geval heel fijn... dat er weer gevoetbald gaat worden. Dus ik ga liever naar een voetbalwedstrijd kijken dan naar een festival. Maar in ieder geval dat je die beweging hebt... nu komen hier de jongens ook weer het veld op... Die beweging, dus dat je lekker weer langs de lijn een potje voetbal kunt gaan kijken. En naar de hand de wedstrijd nog eens in de derde helft na kunt gaan bespreken. Ja. Daar zie ik echt naar uit. Daar zie je echt naar uit. En want Jasper, je vertelt dat je bent zelf dus ook heel druk bezig, hè, met het organiseren van alles nog wat hier. Ja, klopt. Ja. Zoals ik al zei, in 2019 ben ik met een vriend een feest gaan organiseren. Was eigenlijk een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje, omdat we allebei in augustus jarig zijn altijd. En daar is toen een festival uitgekomen en ja, dat sloeg echt goed aan. Toen zijn we meerdere evenementen gaan organiseren. Eentje met Oudjaar en ook festival. En ja, afgelopen zomer hebben we eigenlijk als alternatief, omdat al de evenementen niet mochten, hebben we hier in Erp op het plein Una Terrassen georganiseerd. En dat was eigenlijk het enige wat mogelijk was, want evenementen mochten dus niet. Maar je mocht wel een terrasuitbreiding mocht je organiseren. En ja, hier in Erp zit dus een horecaondernemer zit aan het plein. En we mochten eigenlijk het hele plein gebruiken als terrasuitbreiding. En dat was eigenlijk ook wel heel speciaal, want het was echt nog vroeg in het jaar na de corona. En op de achtergrond zag je toen, lagen daar, destijds hebben jullie denk ik ook gezien, al die bloemenzee ja, eigenlijk. Zeker. Voor alle, Ja, vooral degene die voor de corona. En op een gegeven moment was dat Una Terrazza en op de achtergrond zag je eigenlijk nog die bloemenzee. En dat was eigenlijk heel mooi dat eigenlijk de Erfse gemeenschap eindelijk weer op een mooie manier bij elkaar kon komen. Want ja, het was natuurlijk geen festival, het was gewoon een terras, dus mensen moesten ook zitten. Maar toch dat je toch weer eigenlijk een beetje een geluksmomentje had en eigenlijk op de achtergrond zag waarom het zo lang niet kon, zeg maar. Dus eigenlijk was het wel een speciaal moment. Twee dingen die naast elkaar kunnen bestaan. Ja, precies. Het nieuwe begin en ook nog het afscheid, het afronden. Johan, ja. Laten we naar die afronding voor ons gedeelte van de uitzending gaan. Waar kijk jij het meest naar uit? Ja, wat ik net al zei. Ik hoop dat de jeugd, dat mijn kinderen, dat die het leven weer lekker op kunnen pakken. En verder hoop ik inderdaad dat we de corona af kunnen sluiten. Dat het niet meer terugkomt of in mindere mate terugkomt. Maar dat we in ieder geval allemaal ons leven verder kunnen gaan oppikken. Kunnen oppikken en een hele mooie vakantie hebben en verder een heel mooi leven hebben. Ik wens je het allemaal toe, jullie allemaal. En Jasper, jij blijft nog even zitten. Want we gaan zo meteen na 3:30 gaan we nog discussiëren over de versoepelingen. Dan begint het pas echt. Ik wou net zeggen. Dan kan je helemaal losgaan. Er is het festival niks mee. Dank jullie wel. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen. Of Tony, blijf jij ook nog even voor discussie? Mag wel. Jij blijft ook nog even voor de discussie. Ik blijf ook nog even zitten, ja. Ah, hartstikke goed. En we hebben natuurlijk ook weer muziek. Daar zijn we ook wel aan toe, moet ik zeggen. Elke week hoor je in Hilversum uit muzikaal talent uit de regio. Vandaag is dat de Erpse coverband Boulder Greasy. En dat is in het Brabants keivet. Ja. Zegt dat goed? Vrij vertaald naar het Nederlands. Naar het Nederlands. Ja. Sander Leesberg, jij bent de zanger en je hebt ook een deel van de band mee. Een deel, het is een grote band. Stel ze even allemaal snel voor. Ja. We hebben Jules bij, die zit op de cajon vandaag normaal achter het drumstel. Dus die moest zich een beetje inhouden vandaag. En de cajon? Dat is een? Dat is een doos waar je op trommelt, laat ik zo noemen. Ja, dat is het ook. Ik kan niet meer Paul, van de Paul het is. Bas, Jeff achter de toetsen, Kevin op gitaar. En ik wil ze allebei even noemen. Carlijn en Daan zijn er niet bij vandaag. Die waren verhinderd, maar met deze jongens krijg ik ook wel een mooi geluid. Ik heb de soundcheck al gehoord en dat klonk veelbelovend. Wat gaan jullie zingen? We gaan nu Ik kan het niet alleen zingen van de Dijk. Let's go. Elke morgen, elke middag, elke avond en iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. En ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Oh, ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Oh, ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan. En alles gaat verkeerd, ik ben ook maar een man. Oh, ik kan het niet alleen. Elke morgen, 's middags, 's avonds, maar vooral 's nachts. Vooral 's nachts. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. En ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet alleen. Oh, ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Straks meer van Boulder Greasy. De Hollandse held. Wie zijn de mensen die onze samenleving mooier maken, ons inspireren? Iedere week spreken wij Hilversum uit iemand die iets bijzonders teruggeeft aan de maatschappij. Vlak voor deze uitzending sprak ik op het plein voor de kerk hier vlakbij fotografe Maaike van Es, geboren en getogen Erpensen. We hadden het net al even over de herdenkingen die er zijn, de punten van verwerking die je hier ziet in heel Erp. Zij maakte een serie portretten van Erpenaren die getroffen zijn door corona. Zoals van de 14-jarige Jesse. Nou, we zien hier Jesse, een jongen die zijn opa is verloren in coronatijd. En die zijn wij gaan portretteren op advies van anderen weer. We kregen elke keer mensen door. En deze jongen ging in het busje zitten en die is gaan vertellen. En die heeft 3 kwartier aan 1 stuk verteld over zijn ervaring met corona en zijn opa en hoe die daarin stond. Want je bent met een busje langs de mensen gegaan. Ja. En daar ze geportretteerd. En naast elk portret staat ook een gedicht. Ja. Wil jij een stukje voorlezen? Ja, wil ik. Gedicht van M.E. Jesse. Normaal stond hij altijd naast de zijlijn. Jouw persoonlijke coach, jouw opa, jouw beste vriend. Je verzamelde talloze nieuwsberichten. En bleef toch de schoonheid zien van hoe Erp 1 kon blijven ondanks alles. Sirenes en kerkklokken maakte in oktober plaats voor lieflijk geblaf, een kwispelend staartje, een zachte vacht. Hummel, bundeltje geluk in donkergrijze tijden. En natuurlijk is het gemis groter dan die lege plek naast het veld. Maar elke bal die je scoort zal hij zien. Elk verhaal dat je vertelt zal hij horen. Oh, mooi hè? Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Is dit... Ja, want jij komt uit Erp. Ja. Je ouders wonen hier. Toen corona ook zo hard toesloeg. Ja. Heb je dat ook allemaal meegemaakt? Mm-hmm. En toen dacht jij, wat kan ik doen? En waarom heb je toen dit gedaan? Nou, ik ben naast fotograaf geef ik 1 dag les. En in de eerste lockdown ben ik mijn leerlingen met mijn busje op gaan zoeken. Want die mochten geen van allen naar school. Dus heb ik mijn busje omgebouwd. Nou, wat is toen gebeurd... Ondertussen gebeurde alles in Erp. En toen dacht ik, er moet een afsluiting komen. 1 maart vorig jaar is mijn man en broer ziek geworden. Toen we in Erp waren, weet ik natuurlijk niet zeker. En een jaar later zat ik weer 1 maart bij mijn ouders. En toen dacht ik, ja, er moet een afsluiting komen. Nou ja, ik ben fotograaf. Dat is wat ik kan, foto's maken. Dus, en ik had het busjesproject gedaan. Ik denk, nou, 1 en 1 is 2. Het busje is coronaproof. Nou, ik ben met 2 mensen begonnen, nog niet helemaal wetende, gaat dit echt, komt dit ergens? Maar mensen waren zo enthousiast, nou ja. En toen dacht ik wel, dan moet het er ook eigenlijk per 1 april... Ik had eigenlijk gewild dat het per 1 april stond, maar dat is niet gelukt. Zag je veel door je lens, ook onverwerkt verdriet? Oh, zoveel. We hebben echt, Emee en ik hebben echt... Stapten weer in het busje daarna en dan liepen de tranen over de wangen, ja. Niet bij iedereen, maar heel veel. Maar vooral dat mensen hun verhaal kwijt wilden. Heel mooi. Ik vond het was voor mij heftiger dan dat ik gedacht had eigenlijk. Was het voor de mensen dus hier in Erp een manier om het te verwerken? Voor jouzelf ook? Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Want het is natuurlijk heel raar. Hè? Ik ben 1,5 jaar ben niet ziek geweest. Bij mij ging alles door. Bij mij in het dorp waar ik woon. Ja, Nijmegen, maar ik woon in Lent. Ken ik niemand die ziek geworden is. En dit is zo'n andere wereld geweest. Het is echt een ander verhaal. Ja. Als je iets van die wereld nog onthouden hebt, wat is dat? Van wat alle mensen verteld hebben? Ja, veerkracht, doorgaan. Ja, dat denk ik. Deze expositie gaat ook nog even door. Hoe lang gaat die door? Ja, 1 maand, 2 maanden. Ik weet het niet. Moet met de pastoor overleggen. Tot het verwerkt is? Nou, bijvoorbeeld, ja. Want mensen komen hier kijken. Ja. Jij hebt ook je buurman meegenomen vandaag. Ja. Wat voor gesprekken komen er op gang? Nou, ik hoor, dat is wel grappig. Ik hoor echt dat er... iedereen kent natuurlijk wel iemand die op de foto staat. Dat er echt hele gesprekken gevoerd worden hier. En ik hoorde van 1 iemand, die had ook gezegd dat mensen stil moesten zijn. Want ze kon niet rustig lezen. Maar daar was ik niet bij, dus weet ik niet precies. Ja, ik denk wel dat dit een plek is waar mensen hun verhaal weer kunnen delen. Want dan heb je ook een aanleiding. Hè? Dan kun je eerst over iemand anders beginnen. En dan komt je eigen verhaal, denk ik. Ik weet niet precies hoe het zo werkt, denk ik. Het moet gaan leven. Ja. En dat doet het al. Ja, volgens mij wel. Dank je wel voor jouw verhaal, Maaike. Geen dank. Ja. Maaike van Es was dat, fotografe dus. Het is bijna 4:30. Zometeen dan gaan we naar het nieuws. En daarna zijn we weer terug met discussie over de laatste versoepelingen. Is het een goed idee of komt het toch een beetje te vroeg? En een gesprek met de burgemeester van gemeente Meijerijstad, waaronder ook Erp valt. Eerst het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. NPO Radio 1. De afzenders van brieven met luiers die met Pasen naar verschillende moskeeën werden gestuurd zijn volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Bij de luiers zat een brief met de tekst Paascadeau voor onze jankerts in de maatschappij. Het OM constateert dat er in de tekst niet is gedreigd met een misdrijf. Het aantal doden door het instorten van een school in aanbouw in Antwerpen is opgelopen naar 3. Er is opnieuw een lichaam onder het puin vandaan gehaald. 2 bouwvakkers worden nog vermist. De brandweer acht de kans klein dat die nog leven. Tokio schrapt het plan om grote schermen neer te zetten waarop naar de Olympische Spelen kan worden gekeken. De gouverneur van de Japanse hoofdstad is bang dat de 6 schermen die zouden worden neergezet te veel mensen aantrekken en zo corona-uitbraken veroorzaken. En Kees Jansma stopt na ruim 50 jaar als sportjournalist. 73-jarige Jansma werkte onder meer voor De Tijd, NOS Studio Sport en Fox Sports. Van 2004 tot 2014 onderbrak hij zijn journalistieke werk al en was hij perschef van het Nederlands elftal. Kees Jansma gaat nu aan de slag als commissaris bij FC Utrecht. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Welkom terug bij dit tweede half uur van Hilversum Uit. We zijn in het Brabantse dorp Erp en we staan hier met onze grote gele bus geparkeerd langs het voetbalveld. Toon, voorzitter van de club, hoe gaat het met de wedstrijd? Een beetje opgelucht? Nou, ik heb in de tweede helft in ieder geval Erp zien scoren en Sparta niet. Dus ik ga er vanuit dat we voorstaan. Kijk, hartstikke goed. We beginnen dit half uur met de social media, waar mensen reageerden op de laatste versoepelingen. Geen mondkapjesplicht meer, maar wel 1,5 meter afstand. Hoe dan? Iedereen weet dat op drukke plekken zoals de supermarkt of concertzalen dit niet werkt. Dubbel gevoel bij de versoepelingen. Het kan toch nog niet? De vaccinatiegraad is veel en veel te laag. De versoepelingen zijn gebaseerd op gewenst gedrag van Nederlanders. Anno 2021. Mag ik even heel hard lachen? Over 1,5 jaar zitten we weer dik in de shit, omdat we te veel haast hadden. Ja, ja. Duidelijke taal. Online. In de bus gaan we na 3:30 altijd even offline. De laptops gaan dicht. WhatsApp wordt afgesloten. En Twitter gaat ook even uit. Want we praten niet via tweets met elkaar, maar kijken elkaar in de ogen. Het wordt een mooie zomer. Dat zei premier Rutte gisteren bij de persconferentie. Het slot gaat van Nederland af. Besmettingen dalen en het vaccineren is op stoom. En dus hoef je over een week op de meeste plekken geen mondkapje meer op. En hoeven we niet meer thuis te werken. En mogen we zelfs weer gaan dansen. Maar er zijn ook zorgen, want nog niet iedereen heeft 2 prikken gehad, bijvoorbeeld. En daarom is de stelling, de versoepelingen komen te vroeg. We kunnen toch beter even wachten tot iedereen echt helemaal gevaccineerd is. En dat ga ik doen, deze discussie, met Jasper van Goor, organisator van festivals en evenementen. En ook eerste, speelt ook in het eerste van RKVV, hier de voetbalvereniging, hoorde je net al. Toon Kerkhoff, voorzitter van de voetbalclub. Rick Terwind, stadsdichter, horen we straks natuurlijk ook met het laatste woord van de gemeente Meijerijstad. En Jeff Verstegen, pianist, toetsenist bij Boulder Greasy, ook aangeschoven. Summer of Love wordt het ook wel genoemd. Mm-hmm. Zie jij het als een soort van bevrijding? Nou, enigszins wel, want natuurlijk is het wel zo. En dan spreek ik natuurlijk ook wel een beetje voor mezelf. De jeugd die heeft sowieso het afgelopen jaar, 1,5 jaar, ja, wel hard moeten lijden onder de maatregelen wegens corona. Wat vond jij het moeilijkst? Vooral eigenlijk wel, ja, natuurlijk het thuisblijven. Het is natuurlijk het onverwacht contact met mensen heb je dus eigenlijk niet meer. En vooral ja, op leeftijden, noem je tienerjaren, noem maar op, tot laten we zeggen 25ste, sowieso is het wel heel belangrijk, ook vanuit wetenschappelijk onderzoek onderzocht, om die te hebben, ja, ook voor de rest van je leven. En ja, ik moet zeggen, ik ben toch wel blij dat het nou in ieder geval toch wel een beetje die maatregelen toch versoepeld worden. Ja. Dus jij zegt, versoepelingen komen niet te vroeg. Eerder nog, laat ze morgen maar ingaan. Dat wil ik dus ook weer niet zeggen. Want nou bijvoorbeeld de mondkapjesplicht, zeg maar, die wordt nu wel afgeschaft. 1,5 meter blijven staan. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat deze zomer die mondkapjesplicht wel verder zou voortduren, zeg maar. Ja, maar zou je dat ook willen? Nou ja, ik heb er eerlijk gezegd weinig moeite mee. Want sowieso met een mondkapje dragen, dat bedoel je? Ja. Zeker ook met festivals, noem maar op. Plekken waar mensen toch in een omgeving zijn die afgesloten is. Dan moet je eigenlijk al met een test binnenkomen. Ja. Dus daar heb je eigenlijk al geen mondkapje voor nodig. Maar voor de rest, die maatregelen die er nu waren, zou ik zeggen, trek trekt die door. We krijgen sowieso waarschijnlijk toch nog wel een keer een piek. Ongeacht wat de gevolgen zijn, want mensen zijn al gevaccineerd. Dus. Maar even voor de duidelijkheid, zeg je dan de versoepelingen komen te vroeg? We kunnen nog beter wachten tot iedereen gevaccineerd is? Eerste prik sowieso. Ja. Jasper, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij bent een organisator van festivals. Zeg jij versoepelingen prima op dit moment? Ja, versoepelingen zeker goed. Kijk, dus natuurlijk, ik vind het echt een topinitiatief dat inderdaad ik dadelijk met een test, zeg maar, dat je dan naar een evenement kan. En als je dan binnen de hekken bent, zeg maar, dat er in principe geen corona-maatregelen meer gelden. Corona-vrije zone is dat ja, eigenlijk. Ja, ik denk dat dat ook een bewezen strategie is. Want ze hebben natuurlijk niet voor niets die test-evenementen gehad. Maar inderdaad, om in één keer te zeggen, alle mondkapjes weg, vind ik een beetje dubbel. Want het is natuurlijk in eerste instantie zo geweest dat de Nederlandse overheid heeft gezegd, mondkapjes doen niks. Nou, op een gegeven moment zien ze dat heel Europa en de rest van de wereld allemaal mondkapjes dragen. En in één keer zouden mondkapjes wel iets moeten doen. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Maar zeg je dan van, ja, nou ben ik zover. Nou ben ik over de streep met die mondkapjes. En dan gaan we er weer vanaf. Nou, ik moet zeggen, laat het dan nog maar even zo zijn. Ik heb denk sinds 2 weken pas in mijn systeem zitten dat ik een mondkapje in mijn zak moet doen. Dus, het is wel een beetje laat, Jasper. Ja, een beetje laat inderdaad. Dus ik kom vaak omdraaien als ik bij de supermarkt aankwam. Vergeet het mondkapje. Ja. Nee, ik vind de mondkapjes. Volgens mij willen ze wel nog houden in plekken waar, net zoals bij het OV, et cetera. Ja. Ik denk dat zeker klopt. Een goede zaak is. Dat vind ik wel goed. Maar dat is op een gegeven moment weggehaald, vind ik geen verkeerd initiatief. Met name ook omdat in de eerste instantie natuurlijk nooit in Nederland in ieder geval is bewezen dat het ook zo werken, zeg maar. Ja. Dus. Nou, op zich is er wel nu de overtuiging dat het werkt. Ja. Rick, hoe kijk jij er tegenaan? Komen die versoepelingen te vroeg? Of zeg je, nee hoor, prima zo. Nou, dat er wat mogelijk is, dat is prettig. En dan wordt het heel erg vertaald in wat mag ik zelf dan als individu. Terwijl, volgens mij, de vorige keer was het heel erg de eenzaamheid. En dat was bijna net zo'n grote crisis dan, zonder iemand tekort te doen, dan puur de gezondheid. En nu hoor je daar niets over. Ik zou graag willen zien dat we zeggen, wat kunnen we met die vrijheden doen? Het wordt heel snel één op één gelinkt aan festivals. Mm-hmm. En dat kan prima. Duurt een uurtje of 10. 12 soms, kan prima nog met een bezoekje aan een stukje eenzaamheid. Dat we niet meer voor de raam hoeven te staan en een keer te zwaaien. Eigenlijk zou daar meer aandacht voor moeten zijn. Ja, er was heel veel aandacht voor. En nu in één keer is het weg. Ja, of de zon schijnt te veel, of we hebben te lang moeten wachten. Maar het mag wel gezegd worden. Dat wordt vergeten. En het wordt ook niet in de persconferentie Dat heb jij gemist. Onderbelicht. Heb ik volledig gemist, ja. Toon, hoe kijk jij er tegenaan? De 1,5 meter maatregel, die blijft nog. Die moet ook volgens het OMT nog behouden worden tot half augustus. Zeg je, ja, als die mondkapjes eraf gaan, die 1,5 meter, misschien dan ook maar. Nou, ik vind het prima dat er versoepelingen komen. Doe het met beleid, zeggen wij altijd. Van kijk wat verantwoord is en wat nog niet verantwoord is. Dus ik kan me voorstellen dat je op een festival niet met mondkapjes op gaat staan. Maar check dan aan de poort en ben er ook gewoon heel streng. Hè. Wat we met elkaar afspreken, komt ook na aan de poort. Hè. Dus testen en al die dingen. Daartegenover bijvoorbeeld in de supermarkt is er niks op tegen dat we allemaal met een mondkapje rondlopen. Want er leidt niemand iets van dat je mondkapje opdoet. En dat is mogelijk. En dat bedoel ik gewoon te zeggen. Kijk waar het wel kan en waar het niet kan. En kijk ook waar de 1,5 meter wel of niet toegepast kan worden. Zijn jullie niet bang dat alles te snel gaat? Dat het kabinet zegt nu bijvoorbeeld ook al een derde golf in het najaar. Dat is best wel een reëel scenario. Een nieuwe lockdown valt niet uit te sluiten. Ik denk ook aan jullie eigen erfse geschiedenis. Is er dan niet ook enige reserve? Ja, daar ben ik het wel Jasper. Mee eens. Kijk, het is natuurlijk fijn dat het nu vrij snel allemaal gaat met de versoepelingen. Alleen los inderdaad van dat voor mijzelf natuurlijk ook leuk zijn voor de jeugd dat de evenementen dadelijk weer kunnen. Je moet wel er mee blijven oppassen. Want je ziet in Engeland natuurlijk, daar was iedereen op een gegeven moment supersnel toen de eerste vaccinatie gehad. En dan zie je nou dat weer een andere variant, die Indiaanse variant, daar weer helemaal weer upcoming is. Dus ja, het blijft gewoon super apart die corona. Je moet wel mee op blijven passen, denk ik. Rick? Maar het aanpassen is precies wat we hebben gedaan. En wij volgen daarin. Het is beleid, wat hier ook gezegd. En we volgen. Dus daar waar we moeten aanpassen. We zijn ook wel flexibel gebleken. Maar mentaal is het wel weer een tik. Als je nu denkt, hey, dit is perspectief. En dat wordt dan weer enigszins weggevaagd. Dus het maakt voor mij voorzichtig. Dus ja, want je zegt van, wat bedoel je precies? Dat er wordt een perspectief geschenst en dan vervolgens, ja, maar toch wel let op een derde golf, een variant. Als je nu puur de koppen leest, dan staat er alles mag weer op 1,5 meter. Dan lees je vooral ook alles mag weer. Ja. En we hebben net al gezegd, zover is het echt niet. Zo voel jij dat ook nog niet? Nee. Het is al mooi dat er wat Waarom mag. Waarom voel je dat niet? Het kwam ook heel geleidelijk. En iets wat geleidelijk komt, dat is niet opeens weg. Nee. En vrijheid, dat is een fijn gevoel om daar naartoe te werken. En dat doen we ook. Maar we hebben best wel wat geduld gehad. En ik denk dat we best nog wel wat geduld kunnen hebben. En dat hoeft echt niet per se deze zomer of volgende week. Speelt ook mee dat je vraagt, kunnen wij weer helemaal vrij zijn? Zijn we het zo ontwend dat we het misschien ook niet meteen weer helemaal durven? Nou Jasper, volgens mij jij niet. Jij wil gewoon feesten. Dat snap ik ook helemaal. Maar snappen jullie wat ik probeer te zeggen? Ja, ik snap wat je bedoelt. Kijk, geduld is er echt wel. Want ik vind het heel kortzichtig als je zegt van, we gooien alles open en we zien daarna wel weer. Kijk, ik kom zelf uit Erp. En wat je hier mee hebt gemaakt de afgelopen 1,5 jaar, dat wil ik nooit en never meer meemaken. En dat wens ik ook echt helemaal niemand toe. En dan heb ik zoiets van, dan nog maar een iets langere adem. Dat we nog even wat uit zijn. Dat we nu meteen weer terug bij af zijn. Jeff, ik zie jou knikken. Ja, nou, ik denk dat het zeker zo is dat het venijn zit hem in de staart. En het is natuurlijk, ja, we hebben nou een soort van perspectief, kweken we nou van, oh ja, nou zijn we er vanaf. En het zal dadelijk wel allemaal goed zijn als iedereen gevaccineerd is. Maar ik denk dat hem juist, het hem daarin zit, dat juist nou die vaccinaties, ja, die zouden eind deze maand, zouden ze voor, ik geloof tot 2003, mensen geboren in 2003, zouden nou eigenlijk allemaal gevaccineerd moeten zijn. Dan willen ze die versoepelingen gaan doen. Allemaal prima, maar zorg dat het gewoon een beetje rustig aangaat, ja. die overgang. En merken jullie dan ook dat het misschien ook weer tot nieuwe fricties kan leiden? Van, ik zat gisteren ook een beetje op Twitter te kijken en zei iemand van, ja, zal je zien. Kijk, ik durf het gewoon nog niet. Ik wil mijn mondkapje nog blijven dragen. Ik wil echt me heel goed houden aan die 1,5 meter. Ik merk in mijn omgeving dat het al moeilijker wordt om dat te doen. Gewoon met het gevoel. Ik doe het zelf ook. En dat misschien dat weer voor spanningen zorgt, Rick. Van, ja, jij met je mondkapje, wat een onzin, hou op. En, Ja, dat mondkapje blijft genoemd worden. Dat is wel heel symbolisch, echt een symbolisch. Ding, hè, voor ons voor Nederlanders. Nederland, dat terecht opgemerkt hier. Maakt het wel visueel voor ons. Dat is echt wat gaande, dat was voor ons het mondkapje. Maar het is meer de gelaagdheid. We mochten een paar mensen ontvangen, nog niet zo lang geleden. Nu wat meer, of onbeperkt eigenlijk. Maar voor mezelf, sociaal gezien, denk ik eerst 1-2 mensen thuis. Nu met een man of 10 zijn, leuk gezelschap. Straks met 100 in een fijner, groter gebied. Zie ik wel zitten voor mezelf. Om sociaal ook te wennen. Ja, ook dat moet geleidelijk nodig. Gaan. Ja, dat is best wel nodig, ja. Ja. En ik denk dat we daar allemaal wel een beetje aan toe zijn. Met misschien wat een kleiner gezelschap. En wat intiemer en toch een beetje op afstand. Je kan er naartoe werken voor het eerste festival. Want dat is wanneer ook weer, zei jij, Jasper? De allereerste keer dat het hier gaat gebeuren? Ja, we hebben 17 juli 17. Op pleinen weer in Unatras. Ja. Kijk, ja. Nou, dan heb je nog even de tijd. Ja, maar juist deze feesten, ja, die zijn fantastisch. Het is lokaal, met lokaal talent. Met een groep tot een paar honderd. Een paar honderd meer misschien. Maar... Ja, vorig jaar 200 max op plein, nu mogen tot 800. Ja, dat vind ik geweldig. Dat zie hebben je we wel gemist. Zitten. En dat die tienduizenden kunnen we het nog over hebben. Dankjewel. Rick, wij horen jou zo meteen nog met het laatste woord. Jasper van Goor, dankjewel. En Toon Kerkhoff, voorzitter van de voetbalvereniging Heer. Jij ook bedankt. En Jeff, ik zou zeggen, terug naar de kruk. Hè? Het is trouwens een bijzondere kruk. Zit daar een bijzonder verhaal aan ook? Het is een beetje ouderwetse kruk. Ja, nou, ik loop gewoon even mee. Met rafeltjes, hoe moet ik het zeggen? Trosjes. Wat gaan jullie spelen? Oh, wacht even, sorry. We moeten nog naar het voetbal. Ik zou het bijna vergeten. God zeg. Voordat we naar de muziek gaan, gaan we eerst nog even naar Nico Wantia. Nico, hoe staat het ervoor met de wedstrijd? Hongarije-Frankrijk. Ja, slotfase van de eerste helft loopt. Het staat nog steeds 0-0. Frankrijk is een ploeg die graag op de counter speelt om de snelheid van Mbappé te benutten. Vandaag moeten ze het spel wel maken tegen het stugge Hongarije. En dat gaat ze eigenlijk vrij aardig af, want ze hebben wel een paar aardige kansen gehad in deze eerste helft. Benzema met een schot dat moeizaam werd gekeerd door Gulácsi, de doelman van de Hongaren. De bal viel precies voor de voeten van Griezmann. Maar ook hij schoot tegen de keeper aan, deed dat bovendien vanuit buitenspelpositie. Mbappé kreeg een paar aardige schietkansen, mikte naast. En Benzema had er wel ook voor het inschieten. Ook na goed voorbereidend werk van Mbappé, maar ook hij schoot naast. En Hongarije heeft daar aanvallend nog niks tegenover weten te stellen. En die ploeg zag al wel de aanvoerder Adam Salai uitvallen met een hoofdblessure. Dat is een behoorlijke adellating voor het thuisland. Maar desondanks houden ze knap stand tegen de wereldkampioen Frankrijk. Want met nog één minuutje te spelen in de eerste helft staat het nog altijd 0-0 bij Hongarije tegen Frankrijk. Dankjewel Nico. En wij gaan naar Boulder Greasy. Jeff, nog even het krukje. Waar komt het vandaan? Toetsen komt uit de inboedel van mijn oma. Dus, Kijk, we hebben meteen een beeld erbij. Mooi, mooi verhaal. Wat gaan jullie spelen? Iedereen is van de wereld. Ik zou zeggen, ga ervoor. Voor de misfits die je her en der alleen ziet staan. Die onder straatlantaarns zitten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent. Deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Yeah, yeah, yeah. Zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw. In het donker kan ik jou niet zien, maar deze is van ons aan jou. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Boulder Greasy. Iedereen is van de wereld, van The Scene. Ja, we gaan zo wel terug naar de wortels hoor. Maar we moeten eerst even naar Nico Wantia. Want er is gescoord. Hongarije-Frankrijk bij het EK. Ja, in de blessuretijd van de eerste helft een daverende verrassing. Want het is Hongarije dat volstrekt tegen de verhoudingen in en ook volstrekt tegen de verwachting in op een 1-0 voorsprong is gekomen. Na een mescherp counter aan de linkerkant van het veld. De linksback Viola gaat de combinatie aan met een van de twee spitsen. Salai krijgt de bal terug en schiet de bal achter Hugo Lloris, de doelman van de Fransen. Die al 5 wedstrijden achter elkaar geen tegengoal kreeg. Maar nu staat Frankrijk op achterstand halverwege de wedstrijd tegen Hongarije. 1-0, dat is een verrassing door een doelpunt van Attila Viola. En wel leuk om even te vermelden. Wij zitten hier langs de lijn ook bij de voetbalvereniging van Erp. En daar werd net bijna gescoord. Maar een goede actie van de keeper. Ik zei het al, normaal gesproken dan spreken we in deze rubriek altijd een Tweede Kamerlid en zijn of haar kiezer. Maar vandaag in deze speciale uitzending over de coronatijd en misschien wel de afsluiting daarvan spreken we de burgemeester van Meijerijstad. Dat is een gemeente waar 13 dorpen onder vallen, waaronder ook Erp. En waar honderden mensen in anderhalve maand overleden door corona. En om daarover met elkaar te praten is er nu ook in elk van die dorpen een speciaal bankje geplaatst. Burgemeester Kees van Rooy. Ja. Hoe schrijft u dat bankje is? Nou, dat bankje, dat is gewoon als je dan naar kijkt, is het een blauwe S. Met op 1,5 meter afstand 2 zitplekken. Waarbij je dan toch veilig met elkaar kunt praten en elkaar kunt aankijken. En waar je kunt mijmeren. Waar je kunt nadenken van even stilstaan bij wat is nou belangrijk in het leven? Wat telt? Nou, en dat is eigenlijk ontstaan vanuit een gedachte van wat deze gemeente, deze regio en wat de Erp, maar heel het gebied, maar zeker ook mijn reis dat is overkomen. Dat is heel heftig. En dat laat je niet met een open eind achter. Daar hoort ook iets van herdenken, iets doen. Je ziet ook de creativiteit, hè? Ook vandaag met foto's en andere manieren. Daar moet je iets mee doen. En waarom hier? Want hier is het eerste bankje geplaatst in Erp. Ja, dat was natuurlijk... Erp staat voor mij ook als burgemeester symbool voor wat ons is overkomen. En de verhalen die je net hoort staan ook symbool voor heel veel verhalen. En de acties, de saamhorigheid staat ook symbool voor heel veel saamhorigheid die we beleefd hebben in dat ruim dat 1,5 jaar. En daarom was het ook voor het... Want ik heb daar een apart comité voor benoemd. Vanuit mensen uit de samenleving, uit verschillende kernen van mijn reisstad. Om niet als gemeente die herdenking vorm te geven of die herinnering. Maar dat vanuit de samenleving te laten gebeuren. Want als samenleving is ons dit overkomen. En die hebben dat mijmerbankje bedacht met ook verhalen erbij via de podcast en dat soort zaken. Is het ook bedoeld om iets uit die tijd vast te houden, hoezeer je er ook afscheid van wil nemen, iets letterlijk vastgeklonken aan de grond waar het allemaal gebeurd is, de grond van Erp? Ja, en ik denk, kijk, die vorm van die S, die staat voor samen, voor saamhorigheid. En misschien ook wel voor sterkte. Je kunt erin zien wat je wilt. Maar het idee is vooral om ook even stil te staan in alle hectiek van alle dag. En ook als we dadelijk weer heel veel dingen normaal doen, zoals voorheen. Om even toch af en toe een moment stil te staan met wat ik net zei. Wat telt nou? Wat is belangrijk in het leven? Waar gaat het nou om? Waar ben ik mee bezig? Dat is denk ik ook belangrijk als je weet wat de geschiedenis is. Daar hebben wij, nou ja, met deze uitzending en die van een jaar geleden een portret proberen te schetsen van deze gemeente. U belde bijvoorbeeld iedereen op die iemand verloren was, totdat u geen namen meer doorkreeg. Mm-hmm. Ja, dat was voor mij wel, en dat heb ik ook met collega's wel gedeeld, wel een heel bijzonder momentje. Ik snapte hem, hè. De techniek snapte ik, van dat op een gegeven moment het zo hard ging dat de bellen geen zin meer had. Maar voor mij werd op dat moment de eerste die ik belde, dan gaat het over mensen. En op het moment als ze zeggen van wij geven de naam en dergelijke niet meer door, toen had ik echt zo het gevoel, gaan wij nu zover dat mensen nummers zijn geworden? Dat was een heel persoonlijk iets, maar als burgemeester zocht je op allerlei manieren mogelijkheden om je medeleven te betuigen, om iets te betekenen op dat moment voor de samenleving. En ik ben ook heel veel mensen gaan blijven bellen in de zorg. Je maakt belrondjes. En dan vroeg je aan de mensen, hoe is het met jou, heb ik begrepen. Ja. Hoe is het met u? Met mij is het goed. Ik heb ook in het jaar ben ik net als iedereen door allerlei emoties heen en weer geslingerd. Maar intussen ben je ook als burgemeester, zit je ook te kijken van wat gebeurt er? Wat is onze rol? Wat kunnen we als gemeente doen? Wat kan ik betekenen? En hoe raar het ook klinkt, dan is crisis voor een burgemeester soms ook wel een hele mooie tijd. Omdat je heel veel dingen in die samenleving ziet waarvan je denkt, wauw, dat ze dat voor elkaar doen. Fantastisch. En ja, dat is wat jullie hier ook beleven. Wat jij zelf ook beleeft, Petra, met de cirkel rond. En dan hoop je ook dat we daar in de goede dingen en de mooie dingen en de nieuwe dingen, innovaties zijn er ook volop geweest, dat we die weten vasthouden. Laten we daarmee afsluiten. Burgemeester van Meijerijstad, Kees van Rooy. Ja. We gaan naar onze laatste muziek. Ons laatste muziekmoment. En dat komt natuurlijk van de Boulder Greasies met Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you ran on my brain. Too much love as a man is saying. You broke my will, but what a trip. Good. and it's grace and squish balls of fire. I let it love because I thought it was funny, but you came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness grace and squish balls of fire. Kiss me, baby. Love you like you love a shoe. You're fine, so kind. I'm a thousand, it's in my mind, my mind. I chew my nails, smell my tongue. Real nervous, but I sure it's fun. Come on, baby, you drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Love is true. You're fine, so kind. I'm the saddest one at your mind, mind, mind, mind. I chew my nails and you twirl my tongue. Real nervous, but I sure it's fun. Come on, baby, you drive me crazy. And goodness gracious, great balls of fire. Het laatste woord. En dat komt van stadsdichter Rick ter Winter. Rick, de microfoon is voor jou. Ach. Ook wij hebben leren stilstaan. Gemist, geraakt, maar ook gewend. Toch hebben wij ook stevast stukjes voor de stilte uitgerend. Rappe rassen schreden met stappen optreden. Uitgerust, moe gestreden, verlangen, vrijheden. Maar nu, met open ogen zie ik flarden van festivals voor me. Dan sluit ik even mijn ogen en denk ik, mensen, massa's, hoor me. En hoor een verlaten lente nog net wat naschreeuwen. Hoor een einde aan, een eenzaamheid voor eeuwen. Zo lang gewacht op lucht, leer ook mij opnieuw kennen. Zomer zo vrij, ik zou naar je willen toerennen. Rappe rassen schreden, met stappen optreden. Uitgerust, moe gestreden, verlangen, vrijheden. Maar een ieder die rent, die weet, je moet je ogen niet sluiten. Ook niet tijdens het tevreden terugkijken. Genoeg voor nu. We gaan naar buiten. En wat een moment dat er ook goed gevoetbald wordt. Ja, dat heb ik wel afgesproken met ze. Ja. Dankjewel, Rick. Yes. En ik dank aan alle gasten. Dank aan Erp dat we hier mochten zijn. Ik wens jullie allemaal een hele goede toekomst toe. En ik pak ook even dit moment om eindredacteur Fadime Demir te bedanken. Onder haar bezielende leiding hebben wij prachtige programma's gemaakt. Dankjewel, Fadime. Wij zijn er 14 augustus weer. Precies. Applaus mag zeker. En we hebben dus een lange zomerstop. Eventjes wachten tot we er weer zijn. Zometeen Margreet Spijker met WNL op zaterdag. Hele fijne zomer. Tot de volgende. NTO Radio 1. Goed nieuws voor de walvis. Sinds deze week staat de overlast van onderwatergeluid op de internationale agenda. Maar wat betekent dat? Het ziet er echt een beetje tropisch uit eigenlijk. Ja, met die rode oogring en de zwart-witte streepjes op de nek. Het gaat niet goed met de zomertortel. In Zeeland proberen ze de bedreigde duif te redden. Verder een duet tussen twee saxofoons en een aantal bosvogels. En waarom heel Nederland nu rood kleurt van de klaprozen. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Spa Fruit of Duo, 3 flessen voor 3 euro. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor 5 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd.